Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alayhi wa alihi wa sallam. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فندليا نكتوى فايدة نمفونز تليوفاتا أو تنيوفاتا katika hadithi ya pili aliyoileta al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi kwenye kitabu chake ambacho mikiita al-40 an-Nawawiyya. Baada ya kuangalia jana faida katika kisa cha matabi'i wawili na maelezo kwa ufupi yanofungamana na kadhia yao iliyotokea, leo tunaingia upande wa pili, ma yustafadu min al-hadith, faida zinazopatikana katika hadithi ambayo tuliyoisoma ya kuja kwa Jibril wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuja katika shakli na umbile la binadamu na kumuuliza baadhi ya maswali. Kwa hiyo ndani ya hadithi hii tu kwa ufupi wake au kwa urefu wake kuna faida gani zinazopatikana ndani yake? Faida ya kwanza, yajuzu sual an shay'in wa anta ta'lamuha liajli isma'i an-nasi al-khair. Inafaa kumuuliza mtu kitu na hali ya kuwa wewe hicho kitu wakijua. Inafaa ukiuliza au kuuliza jambo swali ambalo wewe mwenyewe unalijua jawabu lake ni kadhaa, lakini wewe umeniuliza liajli isma'i an-nas al-khair, kwa ajili ya kuwauliza watu khairi. Inafaa hivi kama alivyofanya Jibril alayhi salatu wasalam alipokuja kwa mtume akamuuliza mal islam, nini muislamu? Jibril anajua uislamu. Mal iman, anifahamu iman. Mal ihsan, anafahamu ihsan. Kwa hiyo inafaa kuuliza kunako kitu ambacho wewe unakijua, lakini lengo lako liwe ni watu wasikie khairi fulani. Faida ya pili, la budda li talibil ilmi an yaltazima bi adabi talabil ilmi kama bayyanaha al-ulama fi kutubihim. Ni wajibu na inafaa au ni lazima kwa mtafuta ilmu ajilazimishe na adabu za kutafuta elimu. Mtafutaji wa ilmu anatakikana alazimiane na adabu za utafutaji wa ilmu kama walivyozibainisha wanawachuoni. Miongoni mwa hizo ni kuwa na ikhlas katika utafutaji wake wa ilmu, hana lengo lingine, kwanza itakase ni nafsi yake. Kwa hiyo talibul ilmi cha kwanza katika kazi yake ya kutafuta ilmu aangalie zile adabu taratibu za utafutaji wa ilmu, kama vile wanavyosema ahlul ilmi, aanze bil muhtasarat, aanze kwa vile vitabu vidogo vidogo kabla ya vile vitabu vikubwa vikubwa. Aende hivyo hivyo kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amefanya tadarruj katika sheria yake. Kuna mambo mengi ameanza mambo kuyakataza kidogo kidogo mpaka alipofikia kuyakataza kwa ujumla kabisa. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala amewaambia, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Kwa hii ni faida tunaipata hapa, jinsi Jibril alayhi salatu wasalam alivyokuja kwa mtume kwa adabu, nguo zake safi, mavazi yake na jinsi alivyo, na akafika akamwelekea mwalimu wake. Faida ya tatu, alislamu yashmalu bil umur yashmal al-umur al-zahir wal-batin. Uislamu maana yake au uislamu unakusanya mambo ya wazi na mambo ya ndani. Hii ni faida tunaipata katika hadithi hii, kwa sababu mtume kaulizwa nini uislamu, akasema uislamu ni kushuhudia shahada mbili, la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, pia akasema na kusimamisha swala. Hiyo ni pia katika uislamu, na uislamu na swala lazima idhihirike iwe ya wazi. Kwa hiyo katika faida tunayopata hapa ni kwamba Uislamu pia katika mambo ya wazi ya nje pia huo ni Uislamu, na vile vile mambo ya ndani pia vile vile yanatakikana Uislamu ufanyike. Faida ya nne, wa min adabi talibil ilmi husnu suali li anna man ihtarama ihtarima. Na miongoni muadabu na faida tunazopata hapa kwamba mtafuta ilmu anatakiwa aulize maswali yaliyokuwa mazuri. Husni sual au husni sual, swali maswali mazuri. Kwani ni madi anna man ihtarama ihtarima. Yule atakayeheshimu pia ataheshimiwa. Yasiyo yale maswali kwa lengo la kuleta fitina, maswali kwa lengo la kumpima mtu, maswali kwa ajili ya kumjaribu. Wanafunzi asiulize maswali hayo. Ndio swali kama nilivyotangulia kusema kwamba yawe maswali kwa lengo la kudhihirisha heri. Lakini yeye anayemtaka ni kupima mtu, na hawa ni wengi sana tulabul ilm. Ashasikiliza watu wake na wajua huko, anataka kuja kulinganisha sasa. Eh, na huyu anasemaje? Na hawa nao wanasemaje? Talibul ilmi hayuko hivyo. Talibul ilmi hayuko. Na ukiona na tabia hiyo, fahamu kama una kasoro. Ukijiona kama mwanafunzi, lengo lako wewe ni kutaka kuwapima pima watu. Wanajua hawajui. Wakikosea tayari habari zaziendea kwenye mtandao, kuzirusha wapi? Waanze kupigia simu fulani au alam, kasema hivi, kasema hivi. Ukijiona uko hivyo, ujue una kasoro katika utafutaji wako wa ilmu. Na haya wanawasema, wanayasema maulama wetu, kama anavyosema Sheikh Suleiman Ar-Ruhaili hafidhahullah, anakataza sana kwa tulabu kuwa na nia chafu kama hizi. Kama lengo lao ni kuwachonganisha salafiyun, kama wanavyoeneza baadhi ya mambo kama ulama, wanawachuoni kateleza kutamka baadhi ya neno, basi kuteleza kwake huko watauliza maulama wengi kweli kweli. Na msemaji wanawachuoni anayesema hivi, na msemaji mtu anayesema hivi, na wanawachuoni alhamdulillah huwa wanawajua wanafunzi hao, wanaanza kuwapa nasaha. Mcheni Mola wenu, muogopeni Mola wenu. Nani katika huu ulimwengu asiyekuwa na makosa? Sisi salafiyun ahlus sunna wal jamaa, lazima watu wabaki katika jadda ya kuheshimu maulama, kuheshimu na wazuoni. Mimi nataka muangushe fulani, muangushe fulani. Mkitafuta utaratibu huo, wangapi katika majabali yaliyopita huko nyuma mtayaangusha? Mangapi katika majabali yaliyopita huko nyuma mtayaangusha? Kwa hiyo adabu, uliza swali kwa namna unakufahamu, lakini si kwa sababu ya chokochoko, bali nafikia wengine na kuuliza swali, akiona umemjibu tofauti, kesho umuone darasani. Anaanza zunga zunga huko, anakwenda huko, anarudi huko, anakwenda huko. Hiyo jua kama huyu hakuwa hata kusoma, huyo kama mjinga mjanja na lakoke mfukoni. Tayeb, katika faida nyingine ni kwamba utaratibu mzuri wa ulizaji upatikane. Faida ya tano, wa fihi bayan limaratibi dini thalatha. Katika hadithi hii pamebainishwa madaraja matatu ya Uislamu, ya dini. Katika hadithi hii kumebainishwa madaraja matatu ya dini. Ukiulizwa ni mangapi madaraja matatu, ni mangapi madaraja ya dini, unasema madaraja ya dini ni matatu. Cha kwanza ni Uislamu, cha pili ni iman, cha tatu ni ihsan. Haya yote yametamkwa katika hadithi hii kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwisho wa hadithi hii anasema, hadha jibrilun ataakum yuallimukum dinakum. Huu ni Jibrilu amekuja kukufundisheni dini yenu. Kwa hiyo Uislamu, al-iman, al-ihsan, haya ni madaraja matatu ya Uislamu. Faida ya sita katika hadithi hii, tafriq baina al-islami wal-iman idha waradat fi mawridin wahid. Utofauti baina ya Uislamu na imani. Tunajifunza hapa kuna utofauti baina imani na Uislamu, lakini utofauti huo unapatikana pale atakapokuwa Uislamu na imani umetamkwa katika mtiririko mmoja. Utakuwa unajua kama huu Uislamu hapa unamaanisha mambo ya dhahir, na imani hapa inamaanisha mambo ya batin. Yani ikija siyaki ya maelezo, ukija mtiririko wa maelezo, katika huo mtiririko umetajwa jina la Uislamu, na katika huo huo mtiririko limetajwa imani, basi fahamu ya kwamba hapa kila moja lina maana yake. Uislamu unakuwa na mambo ya nje au ya dhahiri ya wazi, na imani inakuwa inahusiana na mambo ya ndani. Faida ya saba, ahabbu thiyab thawbu abyad wa lihadha kana ar-rasul sallallahu alayhi wasallam yalbasuha kama ilivyo katika hadithi shadidu bayadhi thiyab. kupendelea kuvaa nguo nyeupe, na hili Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya, kupendelea kuvaa nguo nyeupe. Kama hadithi ilivyosema, Jibril alipokuja kwa Mtume, kana alikuwa shadidu bayadhi thiyab, nguo yake ilikuwa ina weupe sana. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapendelea sana kuvaa nguo nyeupe, bali ameweka kabisa mafundisho kwamba mnapomkafini maiti wenu mvisheni nguo nyeupe. Na faida ya nane ambayo ni ya mwisho, jawaz alqurbu ila alalimi hala taallumi hatta yakuna ablagha min ada fi adai suali wa afhama liljawab. Jawazu inafaa alqurbu ila alalimi, inafaa kuwakurubia walimu, maulama wanaofundisha, basi inafaa watu kujikurubisha kwao. Kile kipindi hala taallumi, mnapojifunza pale, mnaposoma pale, wanasema kwa nini? Ili mpaka yale ambayo anayasema uwe unayasikia kwa umakini na kwa uzuri na kuyafahamu vizuri zaidi. Wa afham liljawab, kwamba katika faida tunazipata, mwenye kusoma anatakiwa awe karibu na mwenye kusomesha. Na haya yameshazungumzwa sana na maulama, na hata mkitaka pia yashuhudieni majalisa ya ulama, vikao vya wanawachuoni wa ilmu. Huwezi kumkuta mtu akakaa kule, huwezi kumkuta mtu akakaa kule. Wale tulabu ilmu lazima utaona wamekaa karibu, utawaona hivyo, utawakuta wamekaa karibu ya mwalimu. Hizo ni faida nane kwa ufupi ambazo zinapatikana katika hadithi hii. Ama kuhusiana na arkanu al-Islam, aliposema Uislamu ni nguzo tano kushuhudia mpaka mwisho, maelezo ya hizi nguzo tano za Uislamu, ubainifu wake utakuja katika hadithi inayokuja insha Allah ya Abdullah ibn Umar. Yani upambanuzi wa nguzo tano za Uislamu utakuja katika hadithi ya Abdullah ibn Umar. Ama anaofungamana asana arkanu al-Iman sita, maelezo yanayofungamana na arkan imani sita, nguzo za imani sita. Al-iman fasarahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-Jibril bil-i'tiqadati al-batina wal-islam bil-a'mali adh-dhahira. Imani ameitafsiri Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Jibril kwamba imani ni zile itikadi za ndani na Uislamu ni matendo ya wazi. Amebainisha hili katika hii hadithi, imekuja hivi. وهذه الاركان السته جاءت في القران ايضا. Na hizi nguzo sita hizi zimekuja kwenye Qur'an vile vile, zimekuja aya ambazo zimetamka nguzo za imani tano, na imekuja aya nyingine imetaja nguzo moja. Kwa hiyo zile tano na hiyo moja ukijumlisha unapata ni sita. Miongoni mwa aya hizo ni aya ambayo maarufu watu wanaisoma, watu wengi wanaisoma, ni ile amana ar-rasulu بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه. aya hii yote imetaja nguzo za imani tano, lakini kadari haijatamkwa humu ndani. Huu ni ushahidi wa wazi kwamba hizi nguzo za imani zipo ndani ya Qur'an. amana ar-rasul, aya hii tunaisoma wengi, aya hii ni ushahidi wa hizi nguzo za imani sita, lakini aya hii imetaja aya za imetaja nguzo za imani tano. Na vile vile aya aliposema nyingine, laisa albirra an tuwallu, mpaka aliposema walakinna albirra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaika wal kitabi wan nabiyina wa atal mal. Imetaja pia nguzo tano za imani hii aya nyingine, suratul baqara, aya suratul baqara. Na vile vile suratul nisa aya ya 136 imetaja nguzo tano za imani. Kwa hiyo aya tatu zimetaja nguzo za imani, nguzo tano za imani. Aya tatu ni Qur'ani zimetaja nguzo tano za imani. Ama aya moja tu ndio imetaja nguzo ya imani ya sita, iliposema Allah aliposema inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, kila kitu sisi tumekiumba kwa makadirio peke yake hiyo. Kwa hiyo ukachukua zile tano na hii aya moja unapata nguzo za imani sita. Alipoanza kusema al-imanu billahi, kumwamini Allah tabarak wa ta'ala, imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala yatadhammanu arba'at ashiya. Imani ya kumwamini Allah inakusanya mambo manne. Imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala inakusanya mambo manne. Jambo la kwanza al-imanu biwujudi, kuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo. Jambo la mwanzo kabisa, kuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo. La pili al-imanu bi annahu wahidun fi rububiyatihi, ni kuamini ya kwamba yeye Allah ni mpweke katika utawala na usimamizi. Yeye ndio pekee yake anayesimamia mambo na ndio mwenye kuyatawalia mambo. Yeye na yeye ndio mlezi. Imani ya kuamini kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye pekee yake mtawala, mwenye kusimamia mambo, mwenye kulea watu, mwenye kulea viumbe, Allah pekee yake. Ya tatu, al-iman bi annahu wahidun fi uluhiyatihi. Ni kuamini ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye pekee anayestahili kuabudiwa. Kuamini ya kwamba Allah Subhanahu pekee yake ndiye ambaye anayestahili kuabudiwa. Na ya mwisho na ya nne ni kuamini ya kwamba bi annahu wahidun fi asma'ihi wa sifati. Kuamini kwamba Allah yeye pekee yake ndiye mwenye majina mazuri na mwenye sifa zilizokuwa za juu tena zilizokuwa nzuri zaidi. Na haya yamejulikana, yameelezwa kwa urefu na wanachuoni. Ama imani ya kuamini kwamba Allah Subhanahu yupo, faman ankarahu falaysa bimu'min. Al-Imam Ibn Uthaymeen anasema mwenye kukanusha kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hayupo, basi anasema falaysa bimu'min, na huyo sio muumini. Na njia za kumjua Allah, za kujua kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yupo, kama anavyosema Sheikh Uthaymeen, anasema njia za kutambua kwamba Allah yupo ziko nne tu. Kwanza kabisa ni al-aql, akili. Akili ikitumika kisawasawa itamtambua kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yupo. Na vile vile al-fitra, umbile liliokuwa salama, umbile liliokuwa salama likitumika vizuri inavyotakikana litatambua kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yupo. Na tatu ni al-his, milango ya fahamu ile. Ikitumika kisawasawa ya milango ya fahamu itatambua ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yupo. Na mwisho kabisa ni ash-shar'u, sheria. Sheria hii iliyokuja imethibitisha uwepo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ni akili, umbile salama, ni al-hisu kwa maana milango ile fahamu, na vile vile sheria zinathibitisha uwepo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala lau zatumika kwa uzuri. Na imani iliyobakia mambo matatu tumeyazungumza hapo awali kuhusiana na al-ilmu bi ma'rifati Allah, tumezungumza kwa urefu wa lillahi alhamdu wal minna. Nguzo ya imani ya pili al-imanu bil malaika, kuamini malaika. Nguzo ya pili ya kuamini ni kuamini malaika. Nguzo hii ya kuamini malaika inakusanya baadhi ya mambo. Jambo la kwanza, al-imanu bi asma'ihim allati dhukirat ilayna wa man lam yuzkar asma'uh. Ni kuamini ya kwamba kuna malaika tuliotajiwa majina yao na kuna malaika ambao hatujajitajiwa majina yao. Nguzo hii inafungamanisha baadhi ya maelezo kwamba kuna majina ya malaika Allah Subhanahu ameyabainisha wazi kabisa. Fulani huyu jina lake kadha. Fulani huyu jina lake kadha. Na pia unatakiwa uamini kwamba kuna malaika ambao Allah Subhanahu hajataja majina yao kabisa. Watakiwa nao pia uwaamini hivyo hivyo. Jambo la pili ni al-imanu bima lahum min al-a'mal. Ni kuamini zile kazi ambazo wamepewa na Allah. Kuamini zile kazi ambazo wamepewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuanze kuangalia mfano. Jibril alayhi salatu wasalam. Jibril ni muwakkal bil wahy. Ni malaika aliyewakilishwa kwa kazi ya kuteremsha wahyi kwa mitume. Kwa Sheikh Sharifu Muhammad Matongo na wenzake, hawa hapa hawaingii, hawahusiki kabisa. Sheikh Sharifu anaidai kwamba anasoma chini ya mti usiku, anaingiwa na malaika, wako wanne wanasomeshwa, haingii hapa. Kwa sababu huyu malaika Jibril yeye huteremka, huteremsha wahyi kwa manabii na mitume. Sheikh Sharifu, wewe si mtume wala si nabii, mganga mmoja, wewe hauhusiani kabisa, na ndio maana mambo yako mengi ni ya kigangaganga tu. Kwa hiyo Jibril muwakkal bil wahy, yeye anawakilishwa kuteremsha wahyi kwa mitume na manabii. Vile vile Mikail, malaika Mikail muwakkal bil qatri wa nabati al ard, amewakilishwa malaika huyu kuteremsha mvua, yale matone ya mvua yale anayajua yote, anayafahamu vizuri sana, na ni kazi yake ile. Na vile vile wa nabati al ard, na mimea ardhini, kuikuza, kuifanyaje kazi ya hii mimea ardhini, anayeshughulikia ni Mikail, malaika anayeitwa Mikail. Vile vile Israfil, haya majina yametamkwa na Qur'ani. Israfil muwakkalun bin nafsi fi suri wa huwa ahadu hamalati al-arshi. Amewakilishwa kupuliza baragumu. Malaika ni kwa Israfil amewakilishwa kupuliza baragumu kwa maana kuwatoa watu makaburini kwenda katika mahshar. Na huyu malaika Israfil ni mmoja katika wale malaika wanaoibeba arshi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aliwatamka Allah swal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamania. Wale malaika wa arshi Allah wako nane, mmoja wapo ni Israfil. Na vile vile kuna malaika aitwa malakul mauti ambaye yeye kazi yake ni kutoa roho za watu. Malaika gani ambaye sijamtaja hapo? Israeli yeye. Israeli sijamtaja. Israeli ni taifa. Ni taifa. Hakuna malaika wa Israeli, hakuna. Israeli ni taifa. Wanaishi watu, kuna watu ndio wana Israeli. Hakuna malaika anaitwa Israeli, hakuna. Malaika alitamka kazi yake ni kutoa roho, imekuja aya ndani ya Qur'ani, malakul mauti. Malaika mtoa roho. Kwa hiyo Hashim Bonde ajitahadhari. Tayyib, wa kullu min haula'i, na wote katika hawa wanne, muwakkalun bil hayah, wamewakilishwa kuleta uhai. Wote hawa wanne ukiwaangalia vizuri na ukatafakari ukaangalia kazi zao wanazifanya, utaona hawa wanashughulikia uhai wa mwanadamu. Muangalie kwa Jibril. Jibril anateremsha wahyi kwa mitume, na wahyi ndio hayatul khulub. Wahyi ndio uhai wa nyoyo za watu. Watu kuwa na imani, kumuogopa Mola wao, ni ule wahyi unaoteremka. Kwa hiyo kuhuishwa kwa nyoyo kunatokana na kazi ya Jibril alayhi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika auhaina ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman. Muangalie Mikail. Mikail yeye katika kazi zake ni uhai wa ardhini. Hii mimea hii. Hii mimea wanasayansi wanajua vizuri sana, si hatujui. Kazi hii mimea inafanya nini katika huu ulimwengu? Inakusaidia nini wewe? Anayeshughulikia hii kuletea hewa nzuri, utulivu na upata wewe, ni kutokamana na hii mimea, na anayeshughulikia ni Mikail. Kwa hiyo pia naye anashirikana na uhai wa mwanadamu. Aya Israfil wa huwa muwakkalun bihayati an-nasi al-abadiyya, naye anashughulikia uhai wa watu wa milele. Kwa maana kuwapulizieni baragumu mtoke makaburini mje kwenye uhai wa milele, maisha ya milele kwa Allah tabarak wa taala. Na vile vile malakul mauti yeye anashughulikia uhai wa kaburini wa barzakh. Na malaika wa Allah subhanahu wa taala, Allah amewaumba kwamba wengine wana mbawa mbili, wengine na mbawa tatu, wengine nne, kama Allah subhanahu aliposema katika suratul Fatir, katika suratul Fatir aya ya mwanzo kabisa, uli ajnihatin masna wa thulatha wa rubaa yazidu fil khalqi ma yasha. Na vile vile malaika wao ni wengi kuliko sisi. Malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala wao ni wengi, na hakuna anayefahamu idadi yao isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wao ni wengi kuliko sisi. Na ushahidi wa hayo kwamba wao ni wengi kuliko sisi, ile baitul ma'mur iliyopo katika mbingu ya saba, baitul ma'mur, nyumba ambayo ni ma'mur iliyopo katika mbingu ya saba, wa huwa fawqi al-ka'ba, nayo yuko juu ya Kaaba. Unapoiona Kaaba ukaenda mpaka mbingu ya saba, saizi ile la Kaaba ile kama zilivyo nusus, ule mahala ya Kaaba peleka mpaka juu mpaka wingu ya saba, ule wingu ya saba kule juu yake kuna baitul ma'mur. Sasa hiyo baitul ma'mur, kama ilivyokuja katika sunna kwamba hiyo baitul ma'mur wanaingia kila siku malaika 70,000, wakishaingia wakitoka hawarejei tena. Wakishaingia tu hawarejei tena, 70,000 tokea Allah subhanahu wa ta'ala alipoitengeneza na kuiumba mpaka hivi wanaendelea wanafanya hivi. Kwa hiyo wao ni wengi kuliko wanadamu. Na dalili nyingine ilipokuja kuna moto wa jahannam, anna an-nara laha 70,000 zimam, moto wa jahannam una kamba 70,000. Kwa sababu siku ya kiyama malaika watakuja watakuwa wanauburuta ule moto, na kila zimam, kila kamba ambayo malaika wameishika kuna 1,000, kuna 70,000 malaki ya jurunaha, kuna malaika 70,000 wameshika zile kamba wakiburuta. Hii ni dalili za wazi kabisa. Na sio hivyo tu, hadithi ushahidi mwingine wakuonesha hivyo kwamba mimi na wewe hapa kila mmoja na malaika wawili kulia na kushoto. Kwa hiyo tayari wao ni wengi kuliko sisi. Na miongoni mwa wadhifa zao malaika, kuna minhum alladhina yaktubuna a'mal al-ibad, kazi zao sasa ni wadhifa zao. Kuna wale ambao kazi yao ni kuandika matendo ya waja. Wala kad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Sisi tupo karibu na mwanadamu kuliko hata mshipa wake wa shingoni. Malaika hao wanafanya kazi, wanaandika matendo yako yote, mema, maovu wanaandika. Hizi ni kazi zao, wako maalumu hao. Wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin. Kazi yao ni kuandika, nyadhifa hizo. Wa minhum, na kuna malaika ambao kazi yao nyingine, muwakkaluna bisayaha au bisiyahati, kazi yao ni kutalii. Kazi yao ni kutalii tu basi. Wanatalii wapi? Ala al-ardhi, juu ya ardhi, juu ya ardhi. Kazi yao nini? Yaltamisuna hila qadhikri wal ilm, wanatafuta mahala ambapo anatajwa Allah, mtume, watu wanasoma dini, wao wanakwenda pale. Wa idha wajaduha jalasa, wakikuta tu ile mahali pale anatajwa Allah subhanahu wa ta'ala, nao wanakaa. Kazi yao kutafuta hila qadhikri, wanatafuta sehemu ambapo Allah subhanahu anatajwa. Na vile vile katika wadhifa wao, wa minhum malaika muwakkaluna bihifdhi bani adam, kuna malaika ambao kazi yao wamewekwa ni kuwahifadhi wanadamu. Yaani kazi yao wao wanakulinda wewe tu. Shari nini, kazi yao ni kulinda wewe. Hiyo ni kazi miongoni mwa kazi za malaika. Wa minhum muwakkaluna biqabdhi al-arwah, kuna wale ambao kazi yao ni kutoa roho, kuzitoa roho za viumbe. Wa minhum muwakkaluna bisu'ali al-mayyit fi qabri, na kuna wale ambao kazi yao kumuuliza mtu kaburini maswali, wapo mle ndani. Kazi yao ni kumuuliza mtu maswali. Wa minhum muwakkaluna biljibal, na kuna wale ambao kazi yao ni kwenye majabali huko. Kazi yao ni majabali tu, milima. Wanaifanyia nini? Allah ndiye mjuzi zaidi. Kazi yao ni kwenye majabali. Wa minhum muwakkaluna bilarham, na kuna malaika kazi yao wao ni kushughulikia kile kizazi. Mtoto anapokuwa amepatikana, ameshakuwa ni mtoto sasa, ni mtu, basi wao wanashughulika naye pale. Kuna mambo wanaomfanyia akiwa tumboni kwa mama yake. Wa minhum muwakkaluna bitahiyati ahli janna, na kuna malaika wengine kazi yao ni kuwapa salamu watu wa peponi. Basi to kazi yao, kiingia peponi wao wanaingia tu mwe ndani. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum. Basi ndo kazi yao hapo. Watu watakapoingia peponi, wao kazi yao ni kuja kuambia salamu alaikum. Allah anasema wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, na malaika wanaingia kwa watu wa peponi kwa kila kwenye kila mlango. Na wakiingia wanasema salamun alaikum, amani iwe juu yenu. Na vile vile kuna malaika ambao muwakkaluna binnar, kazi yao ni kushughulikia moto. Kazi yao ni kushughulikia moto. Na vile vile kumalizia, kuna malaika ambao muwakkaluna au hunaka minal malaika man ya'budu Allah laylan wa nahara la yaftur. Kuna malaika ambao kazi yao wao ni kumwabudu Allah tu usiku na mchana, usiku na mchana kazi yao, na wala hawachoki. Yusabbihuna al-layla wa an-nahara la yafturun, wanamsabbihi Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana na wala hawachoki. Na vile vile moja hadithi ya Mtume inasema attati samaa wa haqqun laha an ta'ita, imezizima mbingu. Nafahamu kwamba zege inapokuwa juu au ukuta unapokuwa juu, chukulia blackboard ya symbol, halafu juu ile symbol kwa kuna kitu kizito, utaisikia ile symbol kana kama nataka iachie achie kama nataka kuwa kuraruka. Sasa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema attati samaa, inazizima mbingu, wa haqqun laha an ta'ita, na ina haki kabisa hiyo mbingu kuzizima, kana kwamba kuna uzito umeshindilia ile mbingu, kana kwamba inataka ipasuke ichanike. Kisha akasema ma min mawdhi'in arba' asabi' minha, hakuna katika mbingu sehemu ya vidole vinne, illa wa fihi malak, isipokuwa kuna malaika qa'imu lillah, kuna yule ambaye amesimama anamwabudu mola wake, au rake, mwingine amerukuu au sajid au amesujudu. Katika hiyo mbingu unayoiona wewe huko juu kuna malaika, hakuna sehemu ya vidole vinne isipokuwa kuna malaika, yule mmoja kasimama au mwingine amerukuu au mwingine amesujudu. Fa kullu ma jaa min alkitabi wa sunna min akhbarihim yajibu tasdiqu bihi, kila habari iliyokuja ndani ya Qur'ani kuwazungumzia malaika ni wajibu kwetu sisi kuisadikisha na kuikubali. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا علما نافعا يعيذنا من الرياء وسمعة. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.